بسم الله الرحمن الرحيم. آج پہلے عشرے کا دوسرے عشرے کا آخری دن ہے، چند گھڑیاں باقی ہیں مغفرت کے عشرے کی، اور آج رات سے آخری عشرہ شروع ہو جائے گا، اور یہی تاخر آتے ہیں جن کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ شب قدر کو ان میں تلاش کریں. اور شب قدر کی فضیلت آپ حضرات نے سن رکھی ہے کہ تقریباً 83 سال سے کچھ زائد، 83 سال سے زائد سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. اور ایک طویل حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے 4 لوگوں کے. ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، اور دوسرا وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہو، اور تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو اور ناتا توڑنے والا ہو، اور چوتھا وہ شخص جو دل میں کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو. یہ 4 لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی. شب قدر میں مغفرت نہیں ہوتی. جب شب قدر میں مغفرت نہیں ہوتی تو رمضان میں بھی مغفرت نہیں ہوتی. پہلا وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، اللہ کے فضل سے ہمارے یہاں ایسا تو کوئی مجمع میں نہیں ہوگا، اور ہوتے بھی بہت کم لوگ ہیں ایسے اس قسم کے. البتہ یہ جو دوسری اور تیسری بات ہے کہ والدین کا نافرمان، بہرحال یہ چیز کسی درجے میں ہوتی کہ والدین کی نافرمانی ہوتی، اگر کوئی ایسی بات ہے تو بھائی رات سے پہلے پہلے جا کے اپنے والدین کے پاؤں پکڑ لیں اور انہیں منا لیں. کبھی کبھار غلطی ہو جانا بات الگ ہے. ایک یہ کہ آپ نے یعنی والد صاحب کی نافرمانی کی، ان کی کوئی رضامندی شامل نہیں ہے، کوئی کام ایسا کیا ہوا ہے، جیسے بعض بچے ناراض ہو جاتے ہیں اپنے ابا سے، اس قسم کی کوئی کیفیت ہے، تو بہرحال یہ سوچنا چاہیے کہ شب قدر میں پھر مغفرت نہیں ہو. یا کوئی ایسی نافرمانی کی ہے زندگی میں، ٹھیک ہے ابا ملتے ہیں، بٹھاتے ہیں دسترخوان پہ، کھانا بھی کھلا دیتے ہیں، لیکن وہ جو نافرمانی زندگی میں کی ہے اس کو معاف نہیں کیا انہوں نے، یہ بھی ذہن میں رکھے. کوئی غلطی آپ نے ایسی کی ہے، بعض اوقات ہو جاتا ہے. اچھا، بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے اور پھر بعد میں والدین مان بھی جاتے ہیں، معاف بھی کر دیتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن کوئی غلطی ایسی ہے جس کو والدین نے معاف نہیں کیا، دل میں رکھ کے بیٹھے ہوئے، تو یہ نافرمانی ہی شمار ہو رہی ہے. ان کو منائے پاؤں پکڑ کے، ہاتھ پکڑ کے کہ اللہ کے واسطے معاف کر دیں، نہیں. اگر والدین نے معاف نہیں کیا اور اللہ نے معاف نہیں کیا تو پھر بربادی سے کون بچا سکتا ہے. اور تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو اور ناطے توڑنے والا ہو. رشتے ناطے توڑنا، اس کے متعلق تو اور بھی بہت سی حدیث کے اندر بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں. فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 3 صفات ایسی ہیں جو کہ وہ جس شخص میں بھی ہوں اللہ تعالیٰ اس سے آسان حساب لے گا اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ صفات وہ کون سی صفات ہیں؟ آپ نے فرمایا، جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، اور جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر، اور جو تجھ سے رشتہ داری اور تعلق توڑے تو اس سے جوڑ. سل من قطعت واف من غلامت و احسن من اسا علی، یہ عربی ہے اس کی. پھر آپ نے فرمایا، اس کے برخلاف جو قطع دو تعلقات کو توڑے گا اس کے متعلق حدیث میں کیا آتا ہے؟ روایات میں آتا ہے کہ میدان محشر میں جو رشتہ داری کی بنیاد ہے، عرش خداوندی پکڑ کر یہ کہے گا، یعنی رحم یہ پکڑ کر کہے گا کہ دنیا میں جس نے مجھے جوڑے رکھا آج اللہ تعالیٰ اسے جوڑ دے، اور اس کے ساتھ انعام و اکرام کا معاملہ فرمائے، اور جسے مجھے کاٹا آج اللہ تعالیٰ اسے بھی کاٹ دے۔ قرآن مجید کے اندر مکی قرآن میں، مکی قرآن میں نمازوں کا ذکر نہیں ہے، نماز تھی نماز تو بعد میں آئی، روزے کا ذکر نہیں ہے، لیکن رشتے ناطے توڑنے کا پہلے دن سے ذکر ہے۔ والذین یصلون ما، کہ وہ اس چیز کو جوڑتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، مسلمانوں کی خاص صفت بتائی ہے۔ تو قطع تعلق کرنا، کہ وہ انہوں نے ہمیں نہیں بلایا، ہم نے انہیں نہیں بلایا، وہ ہمارے لیے مر گئے، ہم ان کے لیے مر گئے۔ اور افسوس اس بات کا ہوتا ہے ہمارے یہاں انتہائی سگے رشتوں میں، پھر قطع تعلق کے حوالے سے لکھا ہوا بھی ہے کہ کن سے بنانا ضروری ہے، جو قریبی رشتے دار ہیں، یعنی جو نسبی رشتے دار ہیں یا سسرالی رشتے دار ہیں یا اس کے علاوہ جو آپ کے رشتے دار ہیں، پھر درجہ بدرجہ۔ اب ظاہر سی بات ہے جو آپ کا والدین سے تعلق ہوگا وہ دوسروں سے نہیں ہوگا، جو آپ کا اپنے بچوں سے ہوگا، پھر آپ کا اپنے بھائیوں سے ہوگا، پھر بہنوں سے ہوگا، پھر دیگر سگے رشتے داروں سے ہوگا، پھر ان کے تعلقات نبھانے کی بھی حد ہے، کسی سے سال میں ملنا ضروری ہے، کسی سے مہینے میں ملنا ضروری ہے، کسی کی خدمت کرنا بھی ضروری ہے، اگر کوئی رشتے دار ہے اور ضرورت مند ہے تو اس کی ضروریات کا خیال کرنا بھی ضروری ہے، اور اس کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اگر وہ سلام کرے تو آپ اس کو جواب دیں، وہ کہیں مل جائے تو آپ اس کی خیریت دریافت کر لیں، یہ کم سے کم درجہ ہے۔ اگر وہ آیا وہاں سے، وہ بندہ آیا اور آپ ادھر سے نکل لیے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے وہ ادھر سے آ رہا ہے اور آپ ادھر سے نکل لیے، یہ قطع تعلق میں ہے۔ اور بھائی اس کے اندر کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، میں نے کل کئی فتاوا کھنگالے کہ شاید کوئی ایکسیپشن ہو، ہمارے یہاں لوگ ناراض ہو جاتے ہیں ذرا سی بات پر، یار وہ دعوت میں نہیں آیا، اس نے مجھے یہ کیوں بول دیا، اور پھر اب وہ جب نظر آ رہا ہے تو ادھر سے آ کے ادھر سے بھاگ رہے ہیں، ادھر سے آ رہے ہیں، ادھر سے بھاگ رہے ہیں۔ کوئی ایکسیپشن نہیں دیے کسی مفتی نے، ایکسیپشن کا مطلب یہ ہے کہ یار کوئی گنجائش ہو، کیا ٹھیک ہے بھائی میرے بچہ بہت نافرمانی کرتا ہے اور بچے نے سلام کیا، ابا نے کہا چل دفع ہو جائیں سے۔ حدیث میں تو یہ کہہ رہا سلمن قطار کہ جوڑو، جو تم سے توڑتا ہے اس سے جوڑو۔ باپ بیٹی کی لڑائی ہوئی بھی ہے، بیٹے کی باپ کی لڑائی ہوئی بھی ہے، اور ہم سوچ رہے ہیں اللہ میں معاف کر دے گا، کبھی کسی سے جا کے پوچھا ہے کہ اس بنیاد پر قطع تعلق کرنا جائز بھی ہے ناجائز؟ بچے نے پسند کی شادی کر لی تو مر گئی، بچہ بھی مر گیا، بچی بھی مر گئی، اور افسوس اس بات کا ہوتا ہے جا کے سمجھاؤ تو سمجھتے نہیں ہیں، اور کہتے ہیں نہیں ناممکنات میں صحیح ہے ہم اپنے بچوں کو معاف کر دیں، ہو ہی نہیں سکتا یہ، آج نہ کرو معاف کل قیامت میں پتہ چل جائے گا کیا کر رہا ہے۔ معذرت کے ساتھ میں تھوڑا جذباتی ہو رہا ہوں، لیکن یہ ہمارے معاشرے کے ناسور ہیں، یہ مسلمانوں کا حال ہے، یہ خلافت قائم کریں گے جن سے بچے نہیں سنبھلتے، جن کا اپنے بچوں سے ڈھنگ کا تعلق نہیں ہے، جن کا اپنے بھائیوں سے ڈھنگ کا تعلق نہیں ہے، جن کی چاچاؤں سے لڑائیاں ہیں، جن کی خالاؤں سے لڑائیاں ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں ہم خلافت قائم کریں گے، ہم دنیا کو ایک پرچم کے تلے جمع کریں گے۔ معذرت کے ساتھ اللہ کے واسطے آج اپنی مونچھوں کو ذرا نیچے کر لیجیے، آج نیچے کر لیجیے، اگر لڑائی ہوئی بھی ہے تو معاف کر دیجیے سامنے والے، ابھی جا کے سلام دعا کر لیجیے کسی سے، کوئی بندہ ایسا ہے جس کے متعلق یاد ہے تو ابھی فون کیجیے جا کے، ایسا نہ ہو شب قدر میں مغفرت سے محروم ہو جائے۔ اور یہ خوب سمجھ لیجیے، آنکھوں دیکھی چیزیں، بعض اوقات انسان کے دل میں آتا ہے کہ نہیں یار فلاں کو معاف نہیں کروں گا، بڑا دکھ دیا اس نے، نئی بات کروں گا اس سے، مرنے لگوں گا پھر معاف کر دوں گا، مرنے لگوں گا پھر معاف کر دوں گا، ان سے جا کے سمجھاؤ نا، نہیں مروں گا نا پھر معاف کر دوں گا۔ جب زندگی نہیں گزاری نا تو مرتے وقت بھی معاف نہیں کرو گے بھائی، ایسے ہی جاؤ گے، یہ تجربے کی باتیں بتا رہا ہوں، یہ مت سوچو کہ جب پاؤں میں سے دم نکلنے لگے گا جب اللہ تعالیٰ کو یہ لکھا کر دے گا، بلکہ وہ تو اس سے زیادہ سخت وقت ہوتا ہے، کفر مکتبہ چلے جاتا ہے انسان دنیا سے۔ ایک ڈاکٹر نے خود یہ بات بتائی کہنے لگے کہ سینکڑوں جنازے میں نے سینکڑوں لوگ میرے ہاتھوں میں لوگوں نے دم توڑا ہے, کوئی اکا دکا 100-200 میں کوئی ہوتا ہے جس کو کلمہ یاد آتا ہے, ورنہ کوئی کلمہ ولمہ یاد نہیں آتا کسی کو. وہ تو ویسے انتہائی انسان کا کرب کا وقت ہوتا ہے, ادھر سے انجیکشن ٹھوکا جا رہا ہے, ادھر سے یہ ہو رہا ہے, اور اللہ معاف کرے اس وقت تو شیطان کے حملے بھی ہوتے ہیں. حدیث میں دعا سکھلائیے, بخر ربی قرآن میں دعا سکھائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, بخر ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. آپ دعا کیجئے کہ موت کے وقت شیطان آپ پر مسلط نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا سے کروائی جا رہی ہے کہ موت کا وقت تو ویسے انتہائی سختی کا ہوتا ہے, ایک تو انسان ویسے ہی پریشان, اوپر سے شیطان کے حملے, تو اس وقت کوئی کسی کو معاف نہیں کرتا, اور اس وقت اگر معاف کر بھی دے تو کوئی ایسی معافی کا اعتبار بھی نہیں ہے. اور یہ خوب سمجھ لیجیے, میں مشاہدے کی بات بتا رہا ہوں, جو لوگ رشتہ داریوں کو ڈھنگ سے نبھاتے ہیں, میں نے دنیا میں انہیں خوشحال دیکھا, غریب ہوں گے لیکن خوش ہوں گے, اور جو نہیں نبھاتے, بھائی سے لڑائی, اس سے لڑائی, اس سے لڑائی, میں نے ان کو پریشانی دیکھا. اس سے اوپر کی بات بتاؤں, چلو ٹھیک ہے رشتہ داری بھی نبھا لیتے ہیں, زبان کے کڑک ہیں, بولنے میں آتے تو سمجھ نہیں آتا کیا بول رہے, پریشان دیکھا. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے اگر رزق میں کشادگی چاہتے ہو تو تعلقات نبھاؤ. عام طور پہ جو لوگ میں نے پریشان دیکھے نا, دیگر مسائل ہیں ان کے ساتھ, لیکن اس معاملے میں نے کمزوری دیکھی. اور میں یہ تو نہیں کہہ سکتا لکھ کے لے لو میرے سے, لیکن آپ کریدیے گا, کوئی آدمی پریشان ہے نا, مستقل پریشان ہے, آپ ان سے پوچھیں ابا کے ساتھ لڑائی ہوگی, کوئی نہ ہوگی, کوئی معاملہ چل رہا ہوگا ابا کے ساتھ, کوئی معاملہ چل رہا ہوگا, یا تو کسی بھائی بھائی کے ساتھ کوئی معاملہ چل رہا ہوگا, اس کی وجہ سے پریشان ہوگا. بات طویل ہو رہی ہے, بس مختصر بات یہ کہ بھائی پڑھنے کو تو بہت سی باتیں, اور بھی بہت سی احادیث ہیں جو میں پڑھ کے سنا سکتا ہوں, لیکن انسان نے عمل کرنا ہو تو ایک بات بھی کافی. اللہ تعالیٰ, اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اچھا کینہ, کینہ کیا ہے؟ انتقامی جذبات, خدا کرے کہ مر جائیے, ہمارے یہاں جیسے خواتین میں ہوتا ہے, اللہ کے واسطے اپنی خواتین کو بھی سمجھایا جائے, یہ جو انتقامی جذبات ہوتے ہیں اس کی بخشش بھی نہیں ہے, اس کے ساتھ برا ہو جائے, اور بھائی اگر بالفرض برا کیا بھی ہے اس نے, ایک تو یہ کہ اس کے ساتھ واقعتاً شدید ظلم ہو گیا ہے, تو پھر ٹھیک ہے وہ اس کے لیے جذبات رکھے اور وہ بھی کرے, لیکن ہمارے عام طور پہ کوئی ایسی بری بات ہوتی نہیں ہے, لیکن بس خام خواہ کسی کی شکل بری لگتی ہے اس کے متعلق, یار یہ مر جائے, اس کا برا ہو جائے, یہ ہو جائے, یہ ہے کہ اس کی بخشش بھی نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا, اللہ تعالیٰ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحمنا من ترك المعاصي ولا تسلم من عصيتك. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وتعالى منه, واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم وتعالى منه, وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.